นัตถิกรรมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังขึ้นชื่อว่าครูบาอาจารย์หรือว่าพระอาจารย์ที่บรรดาลูกศิษย์ลูกหามักจะเรียกท่านว่าหลวงปู่หลวงพ่อหลวงตาสมัยก่อนนั้นถ้าท่านลงได้บวชเข้ามาเป็นพระในพระพุทธศาสนาแล้วน้อยองค์นักที่จะสึกออกมาเรียกว่าท่านบวชเพื่อเอาบุญเอากุศลแล้วก็เอาบารมีกันจริงๆในสมัยนี้ก็เลยเหลือชื่อของท่านที่ยังอยู่ในความทรงจำของลูกศิษย์ลูกหาบางคนก็เกิดทันได้กราบท่านแต่บางคนก็เกิดไม่ทันท่านเพราะฉะนั้นการนำเอาประวัติแล้วก็ปฏิปทาคือทางประพฤติของท่านมาเผยแพร่เพื่อให้เกิดประโยชน์จึงสมควรอย่างยิ่งอย่างเช่นวันนี้จะเล่าถึงเรื่องของหลวงปู่ดีพัทโยครับวัดป่าหิมพานต์บ้านหนองบัวอำเภอกุดข้าวปุ้นจังหวัดอุบลหลวงปู่ดีนี่ทุดงไป3ประเทศผจญกับผีปอบวิญญาณเฮี้ยนแล้วก็ผู้ตายแล้วฟื้นมาเล่าถึงคนตกนรกแม้ว่าท่านจะมรณภาพไปแล้วก็ตามแต่ว่าประวัติการปฏิบัติธรรมของท่านตลอดจนการเดินธุดงค์เพื่อแสวงหาความจริงในชีวิตของท่านน่าศึกษาแล้วก็น่าติดตามอย่างยิ่งโดยเฉพาะการผจญภัยในป่าดิบที่แวดล้อมไปด้วยพยันตรายสัตว์ร้ายสัตว์มีพิษสัมภเวสีก่อกวนสมาธิของท่านเป็นประจำบางตัวก็ร้ายบางตัวก็ดีหลวงปู่ท่านเล่าว่าขณะออกติดตามไปกับหลวงปู่มั่นนั้นได้พบกับพระธุดงค์อีกรูปหนึ่งชื่อหลวงปู่พุกที่เขาลูกหนึ่งท่านเป็นพระเขมรที่ปฏิบัติเคร่งอยู่กับท่านระยะหนึ่งท่านสอนวิชาไล่ผีให้เพื่อไว้ป้องกันตัวคาถาไม่มีอะไรมากนะมะพะทะท่านให้เจริญภาวนาทุกค่ำคืนก่อนนอนอาตมาใช้ภาวนาเวลานอนด้วยการนึกคาถาบทนี้จนหลับไปเลยดีกว่าที่เราจะหายใจทิ้งเปล่าๆเวลาหายใจเข้าหายใจออกก็ให้ว่าคาถาไปด้วยจึงจะเป็นมงคลแก่ชีวิตแล้วก็จะเป็นพลังอำนาจคุ้มครองเราเองหลวงปู่ดีเล่าต่อไปว่าอยู่กับหลวงพ่อพุกได้ระยะนึงก็ออกธุดงค์ต่อไปยังจังหวัดอุดรหนองคายแล้วก็ข้ามไปยังฝั่งประเทศลาวไปอยู่ที่ถ้ำพระคอกม้าบนเขาลูกนึงมีหลวงปู่เกตเป็นเจ้าสำนักวิปัสสนาชาวลาวสมัยนั้นนับถือหลวงปู่เกตมากเพราะท่านมีสิ่งดึงดูดใจญาติโยมก็คือวัตถุมงคลประเภทตะกรุดเชือกคาดเอวอาตมาก็ไปขอศึกษาการทำตะกรุดกับท่านซึ่งท่านก็มีเมตตาสอนวิธีทำแล้วก็คาถากำกับให้จนเข้าใจดีแล้วก็กราบลาท่านธุดงค์ต่อไปยังหมู่บ้านชาวเขาตามป่าเขาต่างๆบางหมู่บ้านก็ยังนับถือผีป่าผีเขาเมื่อเห็นพระไปนี่เขาไม่ต้อนรับหรอกเราเลยต้องแสดงความสามารถให้เขาเห็นเช่นเมื่อลูกเมียเขาป่วยเขาบอกว่าถูกผีเข้าเราก็เอายาสมุนไพรไปให้เขากินบางคนก็หายบางคนก็ถูกผีเข้าจริงๆก็ต้องใช้เวทมนต์คาถาขับไล่ออกไปเขาก็มองเห็นความสำคัญของเราเขาก็ให้ข้าวให้น้ำเรากินหลวงปู่ดีท่านเล่าว่าเมื่อธุดงค์อยู่ฝั่งลาวได้ระยะหนึ่งก็ไปยังประเทศพม่าอันเป็นดินแดนผืนที่3ที่ท่านได้เหยียบย่างไปซึ่งในแต่ละแห่งชาวบ้านก็ไม่เหมือนกันภาษาพูดก็ไม่เหมือนกันมีความลำบากมากแต่ด้วยความตั้งใจจริงในการปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธองค์ก็มีมานะอดทนเพื่อเอาชนะหมู่มารทั้งหลายให้ได้หมู่มารภายนอกอันได้แก่ความทุกข์ทรมานความลำบากต่างๆนั้นพอจะหลีกเลี่ยงได้แต่มารภายในน่ะยากที่จะกำจัดออกไปได้ก็ต้องหาวิธีด้วยการเจริญภาวนากรรมฐานเพื่อหาอุบายเอาชนะให้ได้พระพุทธองค์ท่านเอาชนะหมู่มารภายนอกด้วยขันติบารมีเป็นที่ตั้งส่วนมารภายในนี้ท่านเอาชนะด้วยวิริยะบารมีคือต้องมีความเพียรเป็นที่ตั้งเราผู้อยู่ในปัจจุบันต้องปฏิบัติตามให้สมกับเป็นผู้เจริญรอยตามพระองค์ท่านทุกประการที่ประเทศพม่านี้หลวงปู่ดีได้พบกับอาจารย์ที่เก่งในทางวิชาอาคมมากรูปหนึ่งท่านก็เลยขอศึกษาด้วย พื่อไว้ติดตัวในคราวจำเป็นจะได้นำออกมาใช้หลวงปู่ดีได้ศึกษาวิชาไสยเวทควบคู่กับการปฏิบัติธรรมไปด้วยท่านให้เหตุผลบอกว่าจริงอยู่ในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้บัญญัติไว้แต่เพื่อเป็นสิ่งประกอบก็ต้องศึกษาเอาไว้อย่างเช่นต้นไม้ถ้าปราศจากกิ่งก้านสาขาจะมีแต่แก่นของต้นไม้ก็เป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์ไม่ได้เช่นเดียวกับธรรมะถ้ามีแต่แก่นธรรมนำมาสอนคนที่ยังมีกิเลสหนาก็สอนไม่รู้เรื่องเช่นเดียวกันเพราะแม้แต่พระพุทธองค์ท่านจะทรงประทานพุทธโอวาทในเรื่องความเชื่อถือของมนุษย์ท่านให้เชื่อแต่บุญกรรมหรือการกระทำดีหรือทำชั่วเท่านั้นว่าให้เชื่อถือว่าผลทุกอย่างย่อมจะบังเกิดมาแต่เหตุถ้าเหตุนั้นเกิดจากการทำดีผลที่ได้รับก็เป็นผลดีและเหตุนั้นมาจากการทำชั่วผลที่ได้รับนั้นก็เป็นผลชั่วพระพุทธองค์ท่านสอนให้เลิกเชื่อถือผีสางเทวดาแต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงทิ้งความเชื่อในทางมนต์คาถาไปสักทีเดียวหลวงปู่ดีเล่าว่าในระหว่างที่ท่านทุดงไปพม่านั้นท่านได้ศึกษาวิชาการฝังเข็มแล้วก็ฝังตะกรุดและวิชาคงกระพันชาตรีตลอดจนวิชาการรักษาโรคด้วยยาสมุนไพรกับหลวงปู่มองซึ่งนับว่าเป็นอาจารย์องค์ที่3ของท่านหลวงปู่มองท่านสอนให้มีกำลังจิตก่อนคือให้เจริญภาวนาเพื่อทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วก็นำเอาจิตมาพอกให้สะอาดจนกระทั่งจิตมีกำลังเข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆจึงจะบังคับให้จิตทำอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติธรรมหรือว่าการเรียนปริยัติธรรมก็ให้มีจิตตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงอยู่ภายในใจก็จะประสบความสำเร็จทุกประการมีคนถามหลวงปู่บอกว่าจำพวกโอปติกะตามป่าถ้ำมารบกวนหลวงปู่บ้างหรือเปล่าครับพวกโอปติกะที่สถิตอยู่ในป่าและตามถ้ำก็มีอยู่เยอะแต่เราก็แผ่เมตตาให้เขาไปขอให้เขาไปตามทางของเขาเราไปตามทางของเราเพราะเราไม่มีจิตใจจะคิดเบียดเบียนเขาเรามีพุทโธอยู่ในใจเราก็ภาวนาพุทโธแผ่ไปให้เขาไปเกิดเสียหลวงปู่ดีทุดงอยู่ในประเทศพม่าได้ระยะหนึ่งถึงก็ทุดงมาที่ประเทศลาวอยู่ที่ลาวถึง10ปีไปอยู่ตามถ้ำตามป่าเขาเกือบจะทุกแห่งจากนั้นก็ย้อนกลับมาที่ประเทศเขมรในแผ่นดินเขมรนั้นมีอาจารย์ที่เก่งวิชาอาคมมากจึงอยากจะไปศึกษาด้วยว่าเขาเก่งยังไงและเราจะเก่งอย่างเขาได้ไหมเมื่อไปถึงครั้งแรกก็พูดจะไม่รู้เรื่องแต่อาศัยพวกเขาเคยพบเห็นพระธุดงค์มาก่อนก็เลยไม่อดอาหารแสดงว่าเขาเป็นคนไม่ตรณีเขาเป็นคนชอบให้ทานเหมือนกันอาตมาอยู่เขมร2ปีถึงได้เดินธุดงค์กลับเมืองไทยหลวงปู่ดีเล่าว่าเมื่อมาถึงเมืองไทยคนไทยทางภาคอีสานก็นิยมในทางวิชาอาคมกันมากบางคนรักษาวิชาไม่ได้ก็เข้าตัวกลายเป็นผีปอบผีกระสือไปก็มีจิตใจและวิญญาณในทางพูดผีปีศาจชอบกินของคาวแล้วก็เลือดสดๆลาบเลือดที่ทางอีสานชอบรับประทานกันแต่ว่าใส่เลือดสดๆลงไปด้วยเมื่อได้กินลาบเนื้อสดๆทำให้วิชาอาคมที่ได้เล่าเรียนมาเสื่อมลงแล้วก็ควบคุมสติไม่อยู่เพราะว่าผิดศีลในข้อที่1คือห้ามฆ่าคนฆ่าสัตว์ด้วยมือของตัวเองและสั่งคนอื่นฆ่าก็ผิดเช่นเดียวกันในเวลากลางคืนผู้ที่มีอาคาถาอาคมจะบริกรรมคาถาเพื่อถอดจิตของตนออกไปเที่ยวหากินเพราะถ้าไม่ได้กินก็จะอยู่ไม่ได้ก็เลยทำให้ไปสิงร่างคนที่มีจิตใจอ่อนไหวกว่าเช่นคนกำลังคลอดบุตรหรือว่าคนป่วยที่มีอาการหนักวิญญาณของผีปอบก็มักจะเข้าไปสิงทันทีคนที่ถูกวิญญาณผีปอบเข้าสิงจะร้องท้าทายเป็นคนมีนิสัยเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเช่นถ้าเป็นวิญญาณผีปอบผู้ชายไปเข้าสิงผู้หญิงก็จะมีอาการแสดงออกเหมือนกับเจ้าของอาคมนั้นๆขึ้นมาทันทีเหมือนคนเป็นร่างทรงนั่นเองหลวงปู่ดีท่านได้รับนิมนต์ให้ไปปราบผีปอบตามหมู่บ้านในชนบทห่างไกลอยู่เป็นประจำเพราะชาวบ้านมีที่พึ่งก็คือหลวงปู่เท่านั้นซึ่งท่านก็ได้แผ่เมตตาให้เขาไปถ้าเขายังดื้อดึงไม่ยอมออกจากร่างคนป่วยท่านจะใช้วิชาอาคมปราบเช่นกันเรียกว่าเกลือจิ้มเกลือซึ่งก็ได้ผลทุกรายไปเช่นที่บ้านเหล่าในเขตอำเภอตระการพืชผลมีหญิงคนหนึ่งกำลังจะคลอดลูกแต่พอจะตั้งใจเบ่งลูกออกก็หมดสติพอได้สติขึ้นมาใหม่กลับเป็นคนละคนไปหญิงคนนั้นพยายามจะกินลูกของตัวเองชาวบ้านและญาติพี่น้องต้องไปขอน้ำมนต์จากหลวงปู่มาให้กิน แต่ก็ไม่ยอมกินจนต้องบังคับกันยกใหญ่ซึ่งไม่ทราบว่าหญิงคนนั้นมีกำลังมาจากไหนทั้งที่เพิ่งจะคลอดลูกตามธรรมดาจะต้องอ่อนเพลียแต่นี่กลับมีแรงขึ้นมาเหมือนกับผู้ชายพอได้กินน้ำมนต์จากหลวงปู่ดีไปได้สักพักผู้หญิงคนนั้นก็หมดแรงญาติพี่น้องก็ให้นอนพักไปแล้วก็หายเป็นปกติอีกเมื่อหลายวันผ่านไปหลวงปู่ท่านก็บอกว่าผีปอบไอ้สิงมันเข้าครั้งหนึ่งหลวงปู่ดีท่านทุดงไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดและยโสธรท่านไปปักหลอดอยู่ชายป่าแห่งหนึ่งใกล้ๆกันกับหมู่บ้านตาดทองซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุก่องข้าวน้อยได้มีชาวบ้านมานิมนต์ให้ไปปราบผีที่นาเพราะมันคอยหลอกหลอนประจำชาวบ้านคนหนึ่งเล่าให้หลวงปู่ฟังว่าในคืนวันเพ็ญนะผีนางเพ็ญเนี่ยมักจะมาปรากฏให้เห็นเสมอละครับมันเฮี้ยนมากมันโกรธที่ญาติพี่น้องแย่งที่นามันพอมันตายไปก็เลยเฝ้าอยู่ที่นาของมันเพราะมันยังหวงที่นามันอยู่มันตายเพราะถูกเขาฆ่าที่ไปขัดใจเขาในเรื่องที่นาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้วิญญาณของมันยังไม่ไปไหนเลยครับหลวงปู่ดีได้ฟังอย่างนั้นท่านก็รับปากว่าจะช่วยปราบให้พอตกดึกคืนวันนั้นท่านก็ไปยังบริเวณที่นาที่ว่าเนี่ยแล้วท่านก็นั่งภาวนาเพื่อจะแผ่เมตตาไปให้ผีนางเพ็ญเพื่อให้ไปผุดไปเกิดเสียทันใดนั้นก็มีเสียงหัวเราะดังก้องขึ้นใกล้ๆกับที่หลวงปู่ปักหลอดแล้วก็ปรากฏร่างให้หลวงปู่เห็นในลักษณะเลือดท่วมตัวหลวงปู่ก็แผ่บารมีไปให้ขอให้เจ้าไปเกิดในที่ชอบเสียอย่าได้ก่อเวรก่อกรรมกับใครอีกเลยมันจะเป็นบาปติดตัวไปอีกจะไม่ได้ไปผุดไปเกิดสักทีขอให้ระงับความโกรธด้วยความไม่โกรธเถอะเพราะความโกรธนั้นมันเป็นเส้นทางไปสู่นรกขอให้อโหสิกรรมแก่ทุกคนอย่าไปจองเวรจองร้ายต่อใครแล้ววิญญาณจะพ้นทุกข์สิ้นคำอธิษฐานหลวงปู่เสียงหัวเราะของผีนางเพ็ญก็กลับกลายเป็นร้องไห้อย่างสะอึกสะอื้นที่ได้ฟังพระมาเทศให้ฟังเพราะตั้งแต่ถูกยิงตายมาร่วมปียังไม่มีพระมาโปรดเลยมีแต่เสียงสาปแช่งของคนที่มีความโลภอยู่ในใจผีนางเพ็ญก็รับปากกับหลวงปู่ดีว่าจะไม่มาหลอกใครอีกต่อไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผีนางเพ็ญก็ไม่ปรากฏร่างให้ใครเห็นอีกเลยจนกระทั่งบัดนี้ทำให้ชาวบ้านเหล่านั้นออกไปหาปูปลาในเวลาค่ำคืนได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งเพราะหลวงปู่ดีท่านช่วยนั่นเองอีกเรื่องนึงหลวงปู่เล่าให้ฟังถึงเรื่องคนตายแล้วฟื้นว่าเรื่องคนใกล้จะตายแล้วระลึกถึงพระได้นั่นก็ยังมีโอกาสได้สร้างกุศลได้การบริจาคทานแม้จะเป็นเพียงเล็กน้อยก็ทำให้จิตใจยึดมั่นในคุณพระได้มีชาวบ้านคนหนึ่งชื่อลุงสาแกตายไปแล้วกลับฟื้นขึ้นมาอีกจากนั้นแกก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆที่แกพบเห็นมาในระหว่างที่ดับจิตวิญญาณออกจากร่างไปว่าได้ไปพบเห็นคนที่ตายไปแล้วหลายคนแต่ละคนไปอยู่ในที่ต่างๆกันเช่นนางเกดเป็นคนชอบกินเหล้าแม้จะเป็นผู้หญิงแกก็ชอบกินเหล้าจนผัวแกมาตามให้กลับบ้านนี่ลุงสาได้ไปพบแกอยู่ในนรกมียมบาลคอยเอาหอกไปทิ่มแทงตามร่างกายให้จมลงสู่ขุมนรกที่มีไฟลุกท่วมตัวอยู่ตลอดเวลาได้รับความทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสอีกคนหนึ่งที่ลุงสาเล่าให้ฟังว่าแกเห็นลุงแก้วนะเป็นคนชอบตอนควายคือเป็นหมอตอนควายเนี่ยในวันหนึ่งลุงแก้วก็จะตะเวนไปหาตอนควายตามหมู่บ้านต่างๆจนเป็นกิจวัตรประจำของแกแล้วลุงสาก็ไปเห็นลุงแก้วกำลังปีนขึ้นต้นงิ้วทำให้ลุงสาหวาดกลัวมากเพราะแกฟื้นขึ้นมาได้ใหม่ให้แกเร่งทำบุญเป็นการใหญ่ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ดื่มเหล้าเมายาตั้งตนอยู่ในศีลในธรรมอย่างเคร่งครัดทั้งที่เมื่อก่อนนี้แกไม่เคยไปวัดแล้วก็ทำบุญอะไรเลยหลวงปู่ดีเล่าเรื่องตายแล้วฟื้นในเรื่องบุญกรรมนี้เรื่องของกรรมนี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและซับซ้อนมากผู้ที่สนใจจะหาคำตอบที่ถูกต้องได้ต้องใจเย็นๆอย่าไปรีบตัดสินใจเอาง่ายๆว่ามีจริงหรือไม่จริงคนไม่เชื่อผลของกรรมคงจะได้แก่คนที่ไม่ได้ศึกษามาก่อนและคนที่เชื่อว่ากรรมมีจริงก็คือคนที่มีปัญญาเพราะถ้าเชื่ออย่างเดียวก็จะทำให้เป็นคนงมงายพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมให้แก่ชาวกาลามะที่เรียกว่ากาลามสูตรเป็นชื่อของบ้านแล้วก็เป็นชื่อของตระกูลเป็นเครื่องเตือนสติของคนที่ตาบอดคล้ำช้างนั่นเองคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้ว่าเรื่องของกรรมคือการตายแล้วเกิด สวรรค์นรกกรรมดีกรรมชั่วและวิญญาณเป็นของมีจริงกฎแห่งกรรมหมายถึงกรรมนี่ก็ย่อมต้องมีเหตุแล้วก็มีผลในเรื่องอภินิหารอันเกิดจากบารมีหลวงปู่ดีนั้นได้รับการเปิดเผยจากนายประเสริฐผู้เป็นศิษย์ใกล้ชิดคนหนึ่งว่าหลวงปู่ดีท่านมีอะไรดีๆอยู่หลายอย่างนะครับเช่นถ้าท่านรดน้ำมนต์ให้กับคนที่ไม่เชื่อถือท่านหรือว่าต้องการจะมาทดลองกับท่านก็จะได้พบเห็นทันทีทันใดเช่นมีอยู่รายหนึ่งชื่อในกิมเขามีอาจารย์ดีสักยันให้ก็เลยไม่ยอมเชื่อใครอีกแล้วเขาก็ไปหาหลวงปู่ที่วัดขณะที่ในกิมให้หลวงปู่ดีรดน้ำมนต์นั้นตัวเขาสั่นขึ้นมาทันทีแล้วก็มีอาการคล้ายคนถูกผีเข้าแต่ไม่ใช่เพราะเป็นการแสดงออกถึงการครอบคุณสัยเอาไว้ร่างเขาในกิมมีอาการสั่นจนคนที่พบเห็นเกิดความกลัวกันขึ้นเพราะกลัวในกิมจะกลายเป็นบ้าไปเพราะว่าเขาจะลองวิชากับหลวงปู่ก็นึกว่าหลวงปู่ดีไม่มีวิชาอะไรดีสมชื่อนั่นเองแล้วในที่สุดร่างของนายกิมก็พูดออกมาในทํานองว่าเขากลัวแล้วต่อไปนี้จะไม่มาทดลองกับหลวงปู่ดีอีกต่อไปแล้วหลวงปู่ท่านเห็นแล้วก็เกิดความสงสารก็เลยเป่ากระหม่อมให้ไปทีนึงสักครู่อาการสั่นเทิงว่านายกิมก็ค่อยๆหายเป็นปกติในที่สุดก็ไม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อเขามีอาการปกติแล้วเขาก็พูดกับหลวงปู่บอกว่าผมอาจจะคิดล่วงเกินท่านไปก็ขอกราบขออภัยต่อหลวงปู่ด้วยนะครับเพราะว่าของผมขึ้นก็เลยอยากจะทดสอบดูหลวงปู่ดีท่านไม่ได้ว่าอะไรเพราะท่านมีเมตตาธรรมอยู่ในใจอยู่แล้วท่านไม่มีความโลภความโกรธความหลงละตั้งแต่นั้นมาหลวงปู่ดีก็เลยเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในการรดน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็อื่นๆอีกเช่นการนำมาวิชาฝังเข็มเพื่อให้ญาติโยมผู้สนใจมาใช้ได้เป็นประโยชน์ในการรักษาโรคต่างๆได้อีกด้วยหลวงปู่ดีเป็นสหธรรมิกกับหลวงปู่เครื่องธรรมจาโรพระอาจารย์ผู้มีอายุยืนนานถึง112ปีแห่งวัดเทพสิงหารตำบลนายูงอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีเดินธุดงค์ท่านก็ไปด้วยกันหลวงปู่ทั้งสองเป็นคนพูดน้อยถ้าใครเอ่ยถามท่านคำนึงท่านก็จะตอบคำนึงทุกครั้งไปหลวงปู่ดีท่านมีใจเด็ดเดี่ยวไม่หวั่นต่อพยันตรายอะไรทั้งสิ้นท่านแยกจากหลวงปู่เครื่องแล้วท่านก็มุ่งหน้าไปหาความสงบวิเวกตามพื้นที่ที่มีภูเขาและถ้ำในทางภาคเหนือไปตลอดจนกระทั่งท่านไปถึงจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดน่านซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของผกค.สมัยหนึ่งแต่ด้วยบารมีของท่านก็ทำให้ท่านได้รับความปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงอาตมาเคยเทศโปรดพวกคนป่าให้มีใจรักและเมตตาสงสารลูกเมียที่อยู่ทางบ้านซึ่งเขาก็เชื่อฟังเป็นอย่างดีเพราะอาตมาชี้ให้เห็นโทษของการทรยศตัวเองที่เคยเป็นพุทธศาสนิกชนมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายแล้วทำไมถึงได้คิดไปในทางที่ไม่ดีไม่งามทั้งที่ผืนแผ่นดินนี้ก็ไม่ใช่ของใครเป็นของคนไทยทั้งชาติทั้งหมดก็ไม่ควรที่จะแย่งชิงไปให้ใครเพราะลูกเมียและญาติพี่น้องก็อาศัยอยู่ในแผ่นดินผืนเดียวกันหลวงปู่ดีเล่าว่าในสมัยที่ท่านเดินธุดงค์ไปกับหลวงปู่เครื่องนั้นบางทีก็ถูกผกค.ที่ภูสางกักบริเวณเพราะเข้าใจว่าท่านทั้งสองเป็นสายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ความจริงย่อมจะหนีความจริงไม่พ้นถ้าเรามีความบริสุทธิ์ใจมันก็ไม่มีภัยมาถึงตัวเมื่อพวกเขาอยากจะรู้ความจริงเราก็ให้ความจริงแก่เขามีผู้เข้าใจว่าหลวงปู่ดีเป็นศิษย์ของหลวงปู่เครื่องซึ่งความจริงไม่ใช่เพียงแต่ท่านเป็นศิษย์อยู่สำนักเดียวกันเท่านั้นโดยที่หลวงปู่เครื่องเป็นศิษย์รุ่นพี่ส่วนหลวงปู่ดีเป็นศิษย์รุ่นน้องตามลำดับท่านทั้งสองนี้เมื่อเรียนจบในสำนักวัดบ้านไผ่แล้วท่านก็แยกย้ายกันออกเดินธุดงค์ซึ่งหลวงปู่เครื่องท่านไปอีกทางหนึ่งส่วนหลวงปู่ดีท่านก็ยังอยู่ที่เดิมอีกระยะหนึ่งขณะนั้นได้มียอดพระอาจารย์ทางวิปัสสนากรรมฐานที่ชาวบ้านทางภาคอีสานให้ความเคารพมากก็คือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่ดีไม่ได้ทราบข่าวว่ามีพระอาจารย์ดังที่มีผู้คนเคารพนับถือมากก็อยากจะไปขอเป็นลูกศิษย์กับท่านด้วยก็ตัดสินใจออกเดินธุดงค์ไปแสวงหาทันทีต่อมาได้พบกับหลวงปู่มั่นและหลวงปู่เสาที่วัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์ซึ่งต่อมามีหลวงปู่ดูลอตุโลเป็นเจ้าวาดจากนั้นหลวงปู่ดีก็ขอปวารณาตัวขอเป็นศิษย์กับท่านทั้งสองและท่านทั้งสองก็รับไว้เป็นศิษย์หลวงปู่ดีเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่5กรกฎาคมปี2455โยมพ่อชื่อนายสารโยมแม่ชื่อนางเขี่ยมนามสกุลทองผุดมีพี่น้องร่วมท้องเดียวกัน9คนท่านเป็นคนที่6ท่านเกิดที่บ้านไผ่ตำบลเกษมอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานี ในสมัยก่อนนี่มีชื่อว่าอำเภอบ้านสะพือใหญ่ต่อมาบ้านสะพือใหญ่ก็เปลี่ยนเป็นตระการพืชผลเมื่อปี2406ตรงกับรัชสมัยของรัชกาลที่6ซึ่งเป็นดินแดนเกิดของแม่ทัพธรรมอีสานคือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ผู้เป็นนักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่ได้ชื่อว่าเนื้อนาบุญแห่งอีสานหรือว่าพระอริยสงฆ์ผู้ทรงคุณธรรมสูงยิ่งแห่งยุคนั่นก็คือประวัติบางช่วงบางตอนของหลวงปู่ดีพัทโยวัดป่าหิมพานต์บ้านหนองบัวอำเภอกุดข้าวปุ้นจังหวัดอุบลราชธานีครับ